Inselmilkom u nistidinkom għal edizzjoni oħra tal-programm Kullana Kulturali, ħarsa lejn l-Enċiklopedija Maltija e pubblikata mill-Pubblikazzjoni PIN. Illum għanna magħna lill-Professur Joseph Perotta u se nitkellmu miegħu fuq żewġ volumi ħoxnin imbirkalla mhux ħażin. Fuq l-istorja kostituzzjonali ta' pajjiżna. Ġew inti samt l-istorja f'żewġ volumi mnalla tax kieku laqskon nivel wieħed. Però ma nafx jekk xi konvenjenza storika, inti l-ewwel wieħed ħadd mill-1800 sal-1942 f'nofs il-gwerra. Ġifieri hemm tispjegana għaliex f'nofs il-gwerra. Mbagħad it-tieni volum li hu tarġa' jaħseb mill-1942 sa l-2004. Din id-diviżjoni ġew. Ħan nipprova nispjega. Lo ħaġa inti tifhimni malajr jekk ngħidlek li huwa diffiċli ħafna fl-istorja li tiġbed linji dritti. Sewa. Allora trid tipprova tiġġustifika sim li jsir permezz ta' xi avvenimenti li jkunu bidlu l-fiżjonomija ta' dak li qed jiġri u tħalf xi era oħra and so on. Issa t-tieni gwerra dinija hija importanti fost affarijiet oħra ħabba l-fatt li Malta ħarġet mit-tieni gwerra bħala mhux iżjed gżira ħlief fis-sens ġeografiku. Għalhekk diġà għandek dik importanti. Barra minn hekk, fi żmien il-gwerra bdiet il-ħidma importanti biex nerġaw nieħdu lura dak li kien jissejjaħ self-government, gvern responsabbli. So. Li ħadd ma kienet jara dak iż-żmien imma li wieħed jista' jara issa meta għadda żmien tħares lura. So. Li kien dak kien proċess li fil-fatt direttament wassal għall-indipendenza ta' Malta. U dak li ġara wara. Allora, da kien jidher li huwa punt konvenjenti fej wieħed jieqaf. Għaliex, għax l-ewwel volum jibda fl-1800 meta ġew l-Ingliżi. U bdiet biex ngħidlek il-prużunzjoni, nuża l-kelma posta Maltija li aħna nammexxu li nanfusna għalmenu f'dawk l-affarijiet li huma ta' darna. Tajjeb? Prużunzjoni li l-Ingliżi ma jdux jafu biha, għax l-Ingilterra Malta kienet prinċipalment fortizza strateġika ta' importanza immens. Però inti kontinwament kont tagħmel il-punt li Malta ma ntrebħitx mill-Ingliżi. Il-Maltin ma talbu. Li kien jinteressom l-Ingliżi kienet li jekk inti għandek fortizza ta' il-kwalità, dit tkun kemm jista' jkun effiċjenti. U biex tkun żgur effiċjenti fi żmien ta' kriżi, qed ikollok kontroll totali. Fi kliem ieħor, jekk kienet immexxi il-militar. Mhux qabel ma ħu deċiżjoni qed immur għand il-gvern ċivili biex jgħid liva tista' tagħmilha, naqbadu nattwax hemm bżonn li nattwa. Allura ma rridux li jkun hawn poter lokali. Barra minn hekk ħalli nkunu ferra mal-Ingliżi wkoll. Qegħdin f'perjodu wkoll fejn dat-tip ta' gvernijiet lokali li jmexxu territorju jew kolonja jew xi tkun kienu ma jeżistux l-Imperu Ingliż. L-ewwel gvern li daħal ta' dix-xorta kien fl-1843, fuldiet nitkellmu issa kważi 50 sena wara il-Maltin kienu jilhom jitolbu l-istess dritt, u kien daħal f'New South Wales, l-Australia. Fuldiri, dinha kienet xi ħaġa li l-gvern Ingliż laqas biss kien joħlom biha. Issa minn dak il-perjodu, sa' 1942, pjuttost ġejna fejn konna. Fis-sens li qegħdin mingħajr gvern Malti. Iva kellna l-Kunsil tal-Gvern tal-1939 fej għandek 10 rappreżentanti Maltin, però fir-realtà il-poter huwa xorta fidejl gvernatur bħala rappreżentant tal-Gvern Ingliż. Għaltieri għandek 140 years hemmhekk fejn l-istorja kostituzzjonali ġiet full circle. Mbagħad wara hemmhekk li terġa' taqbad rotta oħra, x'imbagħad fin-1943 il-membri tal-Kunsil tal-gvern talbu l-gvern Ingliż biex jerġa' jagħti s-self-government lil-Malta. Jiġri di l-attività politika baqgħet anke fl-eqel tal-gwerra. Imma b'differenza. L-attività politika fl-eqel tal-gwerra kienet prinċipalment attività ta' kooperazzjoni fl-effert tal-gwerra. Però wara l-assedju mens tal-1942, meta Malta tant sofriet fit-tieni gwerra, u meta da da soffensi kollha ġew rikonoxxuti mill-Ingliżi b'żewġ affarijiet, waħda il-George Cross lill-popolazzjoni kollha ta' Malta din li nifhmuha. Dik ma natax lill-gvern jew lill-popolazzjoni Maltija. U t-tieni ħaġa il-weda li saret mill-Ingliżi li ħallija li ma waslux f'kollox fiha imma waslu sostanzjalment il-weda li jerġgħu jħallsu għall-bini ta' Malta mill-ġdid ta' rikostruzzjoni. Allora, il-membri tal-gvern, il-membri eletti fil-Kunsil tal-gvern, dan naraw li kien hemm ċertu goodwill minnaħa Ingliża u apprezzament għall-isforzi kollha u s-sakrifiċi kollha li għamel poplu Malti. Allora, ħadu l-okkażjoni biex huma jagħmlu dit-talba. U fl-Ulju tal-1943 insibu lill-Segretarju tal-Istat tal-Koloniji ta' dak iż-żmien iwiegħed li meta tispiċċa l-gwerra il-gvern Ingliż jikkonsulta l-opinjoni pubblika responsabbli f'Malta biex terġa' tingħata gvern responsabbli fl-istess sfera tal-1923. Allora inti hawnhekk għandek il-punt. Issa minn hemmhekk ġi self-government kellek il-problemi tal-50s, it-talba l-indipendenza, gvern ġdid Malti, l-indipendenza, il-Repubblika, eċetera. Inti jew titkellem semmejt gvern lokali. Ġew il-kotba jagħmlu distinzjoni bejn il-gvern koloniali u l-gvern lokali. Però llum il-ġurnata bil-gvern lokali nifhmu xi ħaġa oħra. Il-kunsilli. X-differenza hemm bejn dak li nifhmu llum u dak li il-kotba titkellmu fuq. Sewa. Il-Maltin meta kienet jgħidu li jridu awtonomija lokali kienu tifissru li ma kienux qed jgħidu aħna fejn jitlu relazzjonijiet bejn Malta u pajjiżi oħra dak li ngħidu lhom l-affarijiet barranin. Se naħdum fidejna. U hawnhekk dawn kienu realistiċi. Realistiċi fis-sens li Malta ma kienet fl-ebda pożizzjoni fl-isfond storiku għax ma ninsewx li dina l-iżvilupp l-istorja kostituzzjonali fl-isfond storiku. Dina importanti ħafna dik il-parti tat-titlu. Li f'dak l-isfond storiku Malta se tmexxi dawn l-affarijiet. U laqqas ma Malta ma seta tiddefendi lil nifisha. Kwistjoni ta' difiża. Allora ma kienux qed jitolbu li Malta tkun pajjiż indipendenti u ma kienx jitolbu li Malta tkun pajjiż immexxija mill-Ingliżi, tkun parti mill-Imperu Ingliż, ma kellhomx problema biha di. Sakemm f'dawk l-affarijiet li huma purament lokali imexxu l-Maltin u mhux l-Ingliżi. Tagħna mexxuhom aħna. Inkunu fi klim ieħor fi ħwejjiġna inkunu aħna s-sidin. Dik kienet jgħidu l-Maltin. Pereżempju fejn jidħol xogħol u x'hekk naħseb fejn jidħol reliġjon u x'hekk dawn huma affarijiet tagħna. Fejn affarijiet tagħna, issa inti semmejt ir-reliġjoni m'hekk huwa punt daqsxejn delikat. Għalhekk semmejt. Ir-reliġjon l-Ingliżi qatt ma pruvaw jindaħlu fiha, anzi pjuttost jekk kamlu b'saten fir-roti għal affarijiet reliġjużi, il-gvern Ingliż għamilhom lill-Protestanti li pruvaw jagħmlu eruq f'Malta. U r-raġuni kienet sempliċi ħafna. Huma rridu li l-Knisja tkun alleata tagħhom biex kemm jista' jkun iżommu l-lealtà tal-poplu Malti għax inti fortizza fejn għandek popolazzjoni mhux ħażin. Il-lealtà ta' dik il-popolazzjoni, speċjalment fi żmien gwerra, hija ta' importanza immensa. U l-Ingliżi minn dak l-għad dejjem kienu realistiċi. Issa din li l-Maltin imexxu l-affarijiet tagħhom. Kif diġa spiegajt laqqas kien għad hemm tradizzjoni tagħha fl-imperu. Barra minn hekk kien hemm il-biża' li dana se jridu jew ma jridu se jħolqu ostakoli għat-tmexxija effiċjenti tal-fortizza. Allora l-Ingliżi da ma jridux fih. Allora, insibuhom da ma darux fuq il-Maltin u qalulhom ħares intom mhux se tukom dik wetta tmexxija u toqgħod titolbu jinna. X'ovvjament kien se jqajmu reazzjoni qawwija. Allura huma dejjem isibu sensiela ta' skużi. Per eżempju, jekk aħna nsibu l-Kummissjoni Rjali tal-1912, tgħidilna li fl-aħjar interess tal-Maltin li l-Maltin ma jmexxux lil Malta. Alla dejjem għandek. Issa, ta' min nispjega wkoll naħseb, ċal għas-semija tagħna, x'infissru f'dal periodu meta ngħidu l-Maltin. Din importanti ħafna. M'aħniex nitkellmu fuq il-poplu bħala poplu, bħala massa. L-ewwel ħaġa imkien fid-dinja dak iż-żmien ma kont titkellem fuq il-massa ħlief eċċezzjoni żgħar Franza pereżempju sa ċertu punt laqqas totalment l-Ingilterra, il-Gran Brittanja, il-maġġor parti tal-pajjiżi il-massa politikament ma kienitx tott. U biex ngħidu kollox ukoll, il-massa ftit li xejn qed tinteressa ruha, għax l-ewwel ħsieb tagħha kien li tassigura l-għajxin ta' kuljum. U dik kienet diġa problema għal-maġġor parti tan-nies. Mhux qogħdu jintilfu affarijiet li għalihom huma frivoli. Allora, meta nkellmu fuq il-Maltin qed nitkellmu għandna fuq nukleju ta' nies li kellhom edukazzjoni għal dak iż-żmien tajba ħafna. U kultura tajba ħafna kienu kollha. Kienu konxi ta' it-tibdiliet politiċi li tisiru f'pajjiżi oħra. Pereżempju, jekk aħna naraw it-talba mhux it-talba, skużi, d-dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin, tal-Maltin u l-Awċin, tal-1802, naraw li l-eruq ta' daw it-talbit li saru, insibuhom fil-talbit tal-Rivoluzzjoni Franċiża u elementi tal-Rivoluzzjoni Amerikana. Quindi dawna kienu konxi ħafna ta' dawn il-passi giganteski li kienu saru fil-iżvilupp ta' drittijiet politiċi. U il-Maltin murew l-ebda sens ta' inferiorità mal-Ingliżi, tantu jekk neġa' dawn it-tip ta' Maltin, Maltin, ovvjament. Infatti, huma kienu jgħidu, aħna mhux tal-li m'aħniex inferjuri, aħna għandna kultura itwal minn tagħkom, kienu jgħidu l-Ingliżi, u aħna konna ċivilizzati meta intom ma kontux bħala poplu. Jidhir huma dak kienu jafsu fuqha. U jekk tara wieħed minn dak il-punti ta' drittijiet, allora il-gvern skużani, il-re tal-Ingilterra qed nagħtuh id-drittijiet kollha f'Malta biex imexxi. Imma jekk dej iddeċidi meġib qari ta' Malta, da ma jistax iddeċidi li l-gżejjer Maltin jgħaddihom f'idejha tiegħu. Aħna s-sidien, aħna niddeċidu jiġu x'nibqgħu wieħedna jew inkella nfittxu l-għajnuna ta' xi pajjiż ieħor. Dawna llum tarhom toħdhom for granted, żgur mhux hekk dak iż-żmien. Dawna kienu idea rivoluzzjonarji. Dina din li għandek, allora inti għandek l-ewwel 120 sena tal-ħakma Ingliża f'Malta fejn inti għandek pressjoni kontinwa mill-Maltin. Li sal-ħar tas-seklu bdiet tinbidel ukoll issa fi pressjoni fejn bdiet tidħol il-massa il-mod il-mod. Biex ikonna drittijiet akbar f'pajjiżna, kostituzzjonijiet iktar liberi. U l-Ingliżi li kienu jagħmlu ġalment kien li wara ċertu pressjoni iċċedu biċċa u jgħidu daqshekk nistgħu naslu. U l-Maltin m'għandhomx għaliex ma jkunx kuntenti. Ir-rispost tal-Maltin kien grazzi, però mhux biżejjed. U terġa' tibda l-pressjoni. Ma kien qalgħu ċerti kriżijiet, ħafna drabi jittieħdu lura l-Kostituzzjoni, reġa' kostituzzjonalment morru lura, dak li il-professur Dennis Austin fil-ktieb tiegħu Malt and the End of Empire sejjaħ Constitutional Game of Snakes and Ladders, tluħu nżu. Huwa veru, eh? Sakemm fin-1921 wasalna biex inħoloq f'Malta sistema ta' diarkija. Mela inti għandek issa żewġ gvernijiet. Għandek il-gvern Malti, jiġifieri gvern li itellaw l-elettorat Malti, għalkemm kien għadu elettorat limitat, però l-elettorat Malti kien itella, u dak il-se jkollu poter leġislattiv fuq ċerti sferi li ma kienux bl-ebda mod imissu jew mad-difiża jew mal-affarijiet esterni ma l-affarijiet barranin. Dina kienet pass importanti ħafna għoddim. Ma kienx autonomija lokali, ma kien iqarreb ħafna. U kien pass importanti immens. U għaw daġab mija u koll, tibdil importanti u koll. Għax issa? Għall-ewwel darba fil-ġraja ta' Malta, dan. Għall-ewwel darba. Beda jseħ li għal-menu il-Malti mdew imexxu parti. Eżatt. Mill-affarijiet tagħhom. U daġab għaw tibdil importanti u koll fl-iżvilupp tal-partiti politiċi Maltin. Għax issa f'daqgħa waħda tfaċċaw erba' partiti politiċi u inbidlet il-logħba politika biex insejħilha hekk. Qabel inti kellek il-logħba politika kienet lotta mal-gvern Ingliż. Issa saret lotta fuq żewġ livelli mal-gvern Ingliż u mal-partiti l-oħra. Mal-partiti l-oħra. Vuol dire anche a me. Punto interessante. Saret bid l-oħra importanti li ftit natuka staħħa. U di kienet li qabel l-istruzzjoni tan-nofs biex nsejħilek bel poplu u l-gvern Ingliż, l-awtorità Ingliżi, kienet il-Knisja. Issa tfaċċaw l-partiti politiċi li bidrit kollu bdew jgħidu aħna l-istituzzjonijiet tan-nofs bejnietom. U għalkemm il-partiti politiċi Maltin kienu kollha ta' natura kattolika u spirati mit-tagħlim kattoliku, però bħalma wieħed jista' jistenna, ma jfissirx li l-aġenda ta' partit politiku tkun l-istess ħaġa bħala ġen ta' istruzzjoni bħal mill-Knisja, għal bdew jitlu ċertu differenzi wkoll interni fuq dak il-livell. Tiri dawn huma żviluppi li llum tandrajnihom li laqas biss nagħtukas tagħhom, però huma żviluppi ta' ċertu importanza u importanza li jekk aħna ma nagħtux każ tagħha nkunu mingħajr ma rridu qegħdin niżlugaw il-viżjoni kollha ta' dak li ġara. Ġara f'pajjiżna. Ukoll ħa nerġa' mmullura għal dawk id-dati, ġew. Bdejt il-proġett tiegħek inti mill-1800, dan ifisser li qabel naħseb kien hawn xi għamla ta' kostituzzjoni. Xi għamla ta' kostituzzjoni kienet dal-sens li meta fi żmien kavalier ma kienx hemm kostituzzjoni. Tara dawn ma kellhom. Kien ma' kavalier kellhom ir-regoli tagħhom. U dawna kien jaddat jimxu fuq il-liġi tagħhom, ma kienx hemm kostituzzjoni kif nifhmu kostituzzjoni, ġifieri għax il-kostituzzjoni x'inhi hija liġi li għal fuq mill-liġijiet kollha. Sewa? Meta ġew il-Franċiżi, Napoleon kien biddel l-iskema legali u daħħal forma ta' kostituzzjoni, però din għad f'Malta fil-fatt ma nistgħu ngħidu li Malta mxiet biha. Iżda naftit wara li kien għall-Franċiżi fiż-żmien tletxur. Kellek il-rivolta kontra tagħhom, kellek l-imblok, eċetera. Voldi aħna meta nitkellmu fuq il-ħakma Franċiża f'Malta, fir-realtà il-ħakma ma teżistix. Hija iktar fis-sens ta' occupation kważi mill-ħakma, tifhem. Voldi ma mhux qed ngħid mhux perjodu importanti dan, mhux importanti ħafna fl-istorja tagħna, imma ma nistgħux nitkellmu fl-opinjoni tiegħi bħala il-bażi mill-li ħareġ xi ħaġa oħra. Allura jaħadd il-perjodu Ingliż. Għax hemmhekk għandek it-talbiet Maltin ċarissimi u jipprovdu l-eruq ta' dak li ġara r-reazzjoni Ingliża u mbagħad tibda mixi minn hemmhekk. Il-kotba jgħaddu minn fażi differenti, mill-fażi tal-kolonializmu u mbagħad fil-kolonializmu il-gvern responsabbli, il-mixja għall-indipendenza u forsi anka il-kompetizzjoni bejn l-integration u l-indipendenza, mbagħad Repubblika, mbagħad l-Unjoni Ewropea. U kull fażi il-kotba jispjegaw l-għamla ta' kostituzzjoni li kien hemm. U għaliex ħadd id-deklarazzjoni? Allura l-mistoqsija tiegħi. Inti issa wara li għamil dan il-proġett kollu bħala ħanajdu hekk espert fuq is-suġġett. Taraħ bħala żvilupp jew ħaġa twaqqa' taqbilha u jerġa' jinbeda. Le, huwa definitivament żvilupp. Jiġifieri meta aħna fassalna l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza mhux waqqajna l-Kostituzzjoni kolonjalista. Anzi komplejna nibnu, infatti l-ewwel Kostituzzjoni li fija jitlu imniżlin fil-Kostituzzjoni id-drittijiet fundamentali, miex il-Kostituzzjoni kif jaħsbu tal-Indipendenza, imma Kostituzzjoni ta' qabel tal-1960 dik li msejħa l-Blood Constitution. Hemmhekk jidru l-ewwel darba, u li tagħmel il-Kostituzzjoni tal-1964 hija tibni u twessa dawk id-drittijiet u toħloq iktar salvagwardji għaċ-ċittadin. Fordi żgur li għandek żvilupp. Għandek żvilupp ukoll illum tisma' min jitkellem pereżempju fuq Kostituzzjoni tar-Repubblika, skużi, din ma teżistix. Aħna m'għandniex Kostituzzjoni tar-Repubblika, aħna għandna Kostituzzjoni tal-1964. Kif ammandata fl-1974, kif ammandata fl-1987 u f'okkażjonijiet ta' inqas forsi għal ħafna nies importanza, ma jfissirx li huma importanti, fil-perjodu ta' wara. Fordi aħna żgur l-iżvilupp, l-istess Kostituzzjoni b'għajna niżviluppawha. U jekk illum kif jidher li hemm xi taħdidiet għad-DNB il-partiti, anki xi element probablement kostituzzjonali, ta' se jkun żvilupp ieħor. Għax inti kostituzzjoni hija xi ħaġa ħajja. U l-ħtiġijiet li jtitlu f'kostituzzjoni bħalkoll liġi oħra jdu jirriflettu t-tibdiliet li tkun għamlet is-soċjetà t-tibdiliet li jkun saru ma' żminijiet. Inkella se spiċċa b'affarijiet li huma arkaiki, affarijiet li ċertu kontest modern ma jkunux jagħmlu sens. U għalhekk importanti li inti għandek sens ta' żvilupp. Isni ħaniħu daċxejn ta' bordata daċxej differenti. Jekk ngħid illi l-Kostituzzjoni qiegħda iktar biex il-politiċi u forsi l-avukati iktar ikollhom fuq ix-xi tkessħu. Nkun qed ngħid sew jien jew. Le Susan ma stax naqbel miegħek. Alla ħes m'għandekx Kostituzzjoni. Il-Kostituzzjoni hija l-ewwel u qabel kollox it-tarka taċ-ċittadin. U di ħafna drabi aħna bħala ċittadini ma nagħmlux. Ġew għal daġejna. Eżatt, iċ-ċittadin. Kif se jsarraf għall-Kostituzzjoni? Jekk kien aħna nafu li hija l-bażi tal-liġijiet tal-pajjiż li fuq irid jinbiċċa. Imma inti stess qed tgħid għalhekk jien għatlek sa ndaħħal daqsxejn ta' ċajta. Jekk għandek iċ-ċittadin u mhuwiex mitħla tal-Kostituzzjoni, allura min qed juża? Għaliex ma jew minu qrib tagħha, għaliex ma jmexxiex? Għax inti ħur proċess normali biex ngħidu hekk. Inti bħala ċittadin jekk inti tħoss li kellek xi dritt mit-tiefes. Inti ġeneralment tara kif se ssib. U ovvjament jekk kien hija kwestjoni legali, inti se tmur għand avukat. L-avukat biex jifittixlek da dritt tiegħek se jmur fuq x'tajt il-liġi. Issa jkun xi ħaġa kostituzzjonali se jmur fuq il-Kostituzzjoni. U se jara l-interpretazzjoni tal-Kostituzzjoni fuq dak li għandek x'tazza mal-ilment tiegħek, x'jgħidu ma jgħidx u x'id-drittijiet tiegħek. U se jgħidlek il-parir kif għandek timxi minn hemmhekk. Issa dan mhux Malta biss, dan jekk inti tmur fejn tmur pajjiżi u saqsihom taqbad il-ċikku jew l-peppi ha minn xahar u tgħidlu xi drittijiet għandek fil-Kostituzzjoni, maġġor parti tan-nies ma jafux. Imma l-importanti l-qegħdin hemm għax meta tiġi bżonnhom. Sassibu. Jekk mhumiex hemm, jekk għalx qed tiġi bżonnhom. U tant huwa importanti dan li jekk nagħti eżempju li forsi huwa eżempju negattiv, imma naħseb jispjega dak li qed ngħid. Fi żmien il-komuniżmu, meta kellek ħafna mill-pajjiżi komunisti fl-Ewropa, pereżempju, jekk inti kellek taqbad il-Kostituzzjoni tagħhom dawn. Dawna kellhom kostituzzjonijiet demokratiċissimi. Kemm Allah ħalaq drittijiet tal-ċittadin. Li ma kienx jagħmel jattwahomx. Id-differenza di kif demokrazija, inti tista' tmur qorti u xejjer biex ngħidlek il-bandiera tal-Kostituzzjoni fejn għandek id-drittijiet li qed titlob qegħdin fiha. F'tal pajjiżi, it was on paper. Qegħdin hemmhekk però għalxejn. M'intix bħal ċittadin se tħux id-dritt, dik hija d-differenza. U issa fuq xi ħaġa iktar serja. Kif torbot il-ġrajja tal-Kostituzzjoni jew inkella l-Kostituzzjoni ma l-identità nazzjonali? Torbota għal ħafna raġunijiet. L-ewwel ħaġa meta inti għandek proċess bħalma kellna f'pajjiżna li iwassal biex aħna nsiru stat sovran. Mela neħdu postna għall-nazzjonijiet tad-dinja b'mod legali u bidritt biex ngħidlu hekk. Dak huwa diġà element ta' żvilupp importantissimu. Barra minn hekk, aħna ma waqafniex hemmhekk, aħna bħala poplu komplejna nfittxu metodi aħjar kif aħna nistgħu nirregolaw anki internament l-sfera socio-ekonomika u legali tal-pajjiż. Mhux dejjem qbilna, mhux dejjem għamilna ċerti passi mingħajr żbali. Però laqqas da fih innifsu ma narax xi ħaġa kbira għax titgħallem l-esperjenza tagħlmek ukoll bl-żbali tiegħek stess. L-importanti għalina hija li aħna nidru bħala pajjiż l-żbali li għamilna ħarisna lihom u tallimna u qed isir sforz kollettiv biex ma nerġgħux naqgħu fl-istess żbali. Dik hija importantissima. Bħalma għamilna żbali nagħmlu mod anki fil-bidu meta ħadna l-ewwel darba gvern responsabbli. Tlifna ħafna enerġija u ħafna ħin niġġieldu bejnietna fuq affarijiet li mhux bil-fors kienu essenzjali għall-iżvilupp tagħna bħala poplu. Wara tgħallimna, il-prezz ħallisna aħna wara bħala poplu, imma bl-żbalji titgħallem u tikber fl-esperjenza. U naħseb li għalkem kienem tendenzi kultanti. Konna naqsin mill-maturità politika. Iva, ma kienx hemm esperjenza. Tana, xati, per eżempju, jirrealizza li meta Malta saret indipendenti. Aħna bħala poplu, kemm kienna esperjenza ta' gvern? Ftit snin. 1921-1932, tajjeb, 1933 biex nkunu eżatti, 1947-1958, 1962-64, għoddu. Ftit ixieren ta' snin. Foldiri, aħna kenna bżonn ukoll ċertu esperjenza. U kenna bżonn ukoll anki aħna bħala poplu li nitalmu wkoll kif aħna għandna bħala massa wkoll nirreaġixxu għall-iżviluppi politiċi u l-għażliet politiċi li jiġu qegħdin quddiemna. Jiena naqra l-kotba sebt ħafna dettalji. U jiena il-rekomandazzjoni tiegħi li mhux taqra biċċa biċċa ma l-aħjar li ż-żewġ kotba jinqrawhom il-bidu. Għalkemm il-partijiet moddija fit-tul, però ma spjegati ċari ħafna, ħaġa li ħad gost ħafna biha jiena għaliex ħanajdu hekk mhuwiex qasam li jiena mitħla sew tiegħu, però jiena naqrah bdejt nifhem. Nifhem sew dak li jinti rittajt il-konflitti li kien hemm. Kultant anke ċertu piki bejn il-Maltin u anke mħabba kelma l-ewwel hemm. Ġo, fuq għax qed jagħmel is-sinjal li wasal biex jgħaddi l-ħin. X'jista' jiswa iktar dan il-proġett, dawn iż-żewġ kotba għal min inti kellek f'moħħok li qed tiktibhom. Jiena naħseb forsi se tisma' naqxin ambizzjuż, però jiena inti ħadd gost li semmejt li huwa stil mexxej u li tifhem dak li qed taqra. X'jiena lilek hawnhekk qed nismak bħala bniedem li m'intix tal-liġi. M'intix bniedem legali. U l-idea kienet li l-bniedem legali ikun jista' jaqra u jifhem. Dik kienet importanti. Minnaħa l-oħra, huma kotba li l-istudjuż tal-liġi naħseb li se jsib utli ferm għal dak li jrid jagħmel. Foldiri, jiena dak li interessarhom fil-liġi, dak li interessarhom fl-istorja, u dak li jixtiequ jkunu jafu għaliex ċerti affajt saru fil-pajjiż u saru bil-mod li saru, jiena naħseb li hemmhekk hemm il-tweġibijiet.